Hasret durağında eylen dur biraz. Beni beş dakika bekle be kaptan. Bin bir anlatayım bir kenara yaz. Sözümü sözüne ekle be kaptan. Sözümü sözüne ekle be kaptan. Bin bir anlatayım bir kenara yaz. Sözümü sözüne ekle be kaptan. Sözümü sözüne ekle be kaptan. Bülbülü ağlatmak bir gül işidir. Güle aşık olmak bülbül işidir. Bu sevda işidir, gönül işidir. Olmuyor senetle çekle be kaptan. Olmuyor senetle çekle be kaptan. Bu sevda işidir, gönül işidir. Olmuyor senetle çekle be kaptan. Olmuyor senetle çekle be kaptan. Oldum gamım kederin. Nedeni ayrılık acısı derin. Bir iyilik eyle de varsa boş yerin. Derdimi gemine yükle be kaptan. Derdimi gemine yükle be kaptan. Bir iyilik eyle de varsa boş yerim. Derdimi gemine yükle be kaptan. Derdimi gemine yükle be kaptan. Bülbülü ağlatmak bir gül işidir. Güle aşık olmak bülbül işidir. Bu sevda işidir, gönül işidir. Olmuyor senetle çekle be kaptan. Olmuyor senetle çekle be kaptan. Bu sevda işidir, gönül işidir. Olmuyor senetle çekle be kaptan. Olmuyor senetle çekle be kaptan.